kozwa na ngai mama ekosala bino pasie bokoluka bokoluka bokozwa nga te nga mwana kisanganie bokoluka bokoluka bokolembe ngai nga mwana banyema e kanda ya nini na bana ya banyema baninga bana banyema banyemi nyemi bino mama oho sikse na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie bokoluka bokoluka bokozwa nga te ngai mwana kisanganie bokoluka bokoluka bokolembe ngai nga mwana banyema e kanda ya nini na bana ya banyema moninga bana banyema banyemi nyemi nyemi bino mama oho sikse na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie bokoluka bokoluka bokozwa nga te ngai mwana kisanganie bokoluka bokoluka bokolembe ngai ngai mwana banyema e kanda ya nini na bana kisangani moninga bango bakuti bino bango mpe babandi kosala suksesukse na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie bokoluka bokoluka bokozwa nga te ngai mwana masanganie bokoluka bokoluka bokolembe ngai ngai mwana manyema e kanda ya nini na mbozwi maningo azwaka maningo auti manyema anyemi nyemi bino mama oho sikse na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie bokoluka bokoluka bokozwa nga te ngai mwana kisanganie bokoluka bokoluka bokolembe ngai ngai mwana manyema e kanda ya nini na bana kisangani moninga bauti kisangani bakuti bino baleki oho sikse na ngai ekosala bino pasie.